On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? A child is a hell. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far. Crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child. And his mama cries. Boote Hosen, Boote Hosen sind die ewigen Boten der Liebe. Boote Hosen, Boote Hosen, die bekommst du darum auch von mir. Boote Hosen, Boote Hosen sagen alles, was ich dir verschweige. Rote Rosen, rote Rosen, die versprechen, ich bleibe bei dir. Schön wie die Rosen sind, so bist auch du mein Kind. Schön wie die Rosen blühen, blüht unser Glück. Heute weiß ich erst, dass es die Liebe gibt. Heute bin ich zum ersten Mal richtig verliebt. Schön wie die Rosen sind, so schön ist dein Blick. Schön wie die Rosen blühen, so blüht unser Glück. Rote Rosen sind die ewigen Boten der Liebe. Aber leider ist auch nicht so vergänglich wie sie. Rote Rosen, die sind schön, doch sie müssen verblühen. Nur die Liebe, unsere Liebe, die ist schön, die verblüht aber nie. Mon du hus koe nu, da vi møttes lille du. Mon du hus går i blik, og de varme smil du fik. For jeg følte med et, det er dig jeg vil have. For jeg husker de ord, som jeg sagde. Vi skal gå hånd i hånd gennem livet du og jeg. Lytte kærlighedsbånd, altid følge samme vej. Med den helt rette ånd, så bliver livet en leg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Må du huske den dag, da du lovede mig dit ja. Må du huske, og jeg sagde, det er dig, som jeg vil have. Kan du høre endnu kirkeklokkernes klang, og de løfter jeg gav dig en gang. Vi skal gå hånd i hånd gennem livet du og jeg. Knytte kærlighedsbånd, altid følge samme vej. Med den helt rette ånd, så bliver livet en leg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Efter alle de år, som er gået nu forstår jeg, at håbet er grønt, og at livet er så skønt. Når man elsker hinanden, og dag efter dag, bare hvor holder de løfter man gav. Vi skal gå hånd i hånd gennem livet du og jeg. Knytte kærlighedsbånd, altid følge samme vej. Med den helt rette ånd, så bliver livet en leg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg. Lord Almighty, feel my temperature rising. Higher, higher, it's burning through to my soul. Girl, girl, girl, girl, you're gonna set me on fire. Mm-hmm. My brain. Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later, but it's best I do it now. Baby, listen to me, there is something I must try to say. I put it off so long, but I decided that today is the day. My love for you is dying. Oh no, please don't start crying. I'll take it back, I didn't mean it. Please forget the things I said. I take it back, I'm sorry. I must have been out of my head. He's such a man. It must have hurt him a lot if he let me see him cry. But I must try again. This time, I'll say goodbye. Baby, you've been good to me. You've always done the best you could. So try to understand me now the way you've always understood. I can't go on another day. Oh, please, don't look at me that way. I take it back. I didn't mean it. Please forget what I just said. I take it back. I'm sorry. I must have been out of my head. Sometimes it's better to be loved than it is to love. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. She's looking good, she acts as sung the true and fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light on the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I've sang the glory that was roaming past the hound dog singers home. It still seems for the best. And I'm girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black, or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood for a major of the movies. Those lovely photographic splendors in and out of magazines. Miss World and Beauty Queen falling in love with the real big spenders. But although their world may be brandy, they're still romantic in their own way. Up on the world is swinging, don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging, put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. Well, that's certain moment. Moonlit oceans, girls full of emotion. Stepping on that snow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man. Dropping in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling when it comes to pleasing. They know their way. Up on the world is swinging. Don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Sylt regn klemmer den friske kilde, og fuld af sølle er fuglens sang. Jeg plukker fløjt, græs og ridder spor. Jeg plukker mands tro og jomfrusko. Men blodet brænder i mine år. Mit lille hjerte har ingen ro. Jeg synger ikke, jeg danser ikke. Der er så meget, jeg ikke når. Er jeg bedrøvet? Jeg ved det ikke. Jeg drømmer bare, og tiden går. Jeg plukker fløjt, græs og ridder spor. Jeg plukker mands tro og jomfrusko. Snart kommer prinsen fra eventyr. Mundt af mit hjerte kan finde ro. Hans silkekappe har gyldne knapper. Kægt gynger fjeren på hans baret. Og han er mandig og flot og tapper, og på hans skjold er der ingen plet. Jeg plukker fløjt, græs og ridder spor. Jeg plukker mands tro og jomfrusko. Men hvis han ser mig i pigevrimle, vundrer mit hjerte kan finde ro. Lad hjertet hamre, lad blodet strømme, mens barmen runder så hvide lin. Snart kommer helten fra mine drømme. Skønt ingen ved det, er han dog min. Jeg plukker fløjt, græs og ridder spor. Jeg plukker mands tro og jomfrusko. Dig giver jeg alle mit hjertes blomster, for du har taget mit hjertes ro. Thank you. feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. See You in September var med The Tempos på opfordring fra Michael i København. Og så sidder jeg med det allersidste kort i den allersidste Aftenpost. Det kommer fra Jørgen Svendsen, som i virkeligheden slet ikke skriver på et kort, men på bagsiden af en kuvert, men det har vi jo også hele tiden sagt, at det er fuldt ud lige så godt. Og det drejer sig om at høre den, vi hører i baggrunden helt ud, nemlig Summer of 42 med Bidu Orchestra. Her er det Christian Flaustad, der håber, at I har haft det hyggeligt de sidste par timer. Natradioen i nat er med Gorm Lertoft. Og næste fredag begynder altså sommerparty fra 20 til 24. Husk, glem ikke at være glad. these and apple trees are mine. Little baby cats and busted wine. Oh, how beautiful they can be. Just with lots of fun for you and me. Here we are, free to go. What the heck makes me so? I just love my little bird, and I fall for small sensations. All above this simple life, I don't miss the big temptations. I just love my little world, and I fall for small sensations. All above this simple life, I don't miss the big temptations. She's not rich, but she's awful nice. Kisses me for every reason twice. I don't need an ugly money bag. She will never let me be a drag. Here we are, free to go. What the heck makes me so? I just love my little world, and I fall for small sensations. All above this simple life, I don't miss the big temptations. I just love my little bird, and I fall for small sensations. All above this simple life, I don't miss the big temptations. I just love my little bird, and I fall for small sensations. All above this simple life, I don't miss the big temptations. Sin gren og funderede. Da pludselig hørte hun raslen i løvet ved siden af. Og hendes hjerte det bankede og hoppede og fjerne vibrerede. Var det mon ham hun så længe hemmeligt havde holdt af. Jo, der på grenen der sad jo Per Ule og flirrede og blinkede. Han så så mandig og bredvinget ud i månens skær. Hun havde side der vendte med længsel i mange nætter. For hun var vanvittig meget forelsket i julen her. Hun råbte kvitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Han svarede kvitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Bom, bom, bom. Jeg forstod, at han også var ramt af Amors pile. Jeg kort fortalt var han næsten småblind af kærlighed. Og hele skoven omkring dem blev med indbart deres. Da de nedbrud ned så ømt mod hinanden gned. Og sølver månen lysende på to små forelskede uler. Og at dette kan selv vi mennesker måske forstå. Selvom vi ikke er kloge og vise som uler, kan vi dog lære noget af visen, som lyder så. Hun råbte kvitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Han svarede kvitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Vitte, vitte, vitte, vitte, vitte, vitte. Bom, bom. Tiden så er der trangt på ulegrenen, hvor både Per og fru Ule og hele familien bor. Tre dejlige dunede uleunger sidder og gynger i takt til visen de ofte har hørt af far og mor. Hvis du har lyst til et selskab, men lige så mangler kontakten, så tænk blot på, at fra starten var ulerne bare to. Se på hinanden og syng en duet, hold tonen og takten, så mamma ule har lært sine dejlige dunede små. De pipper. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. You'll say your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Kisses for me. Save all your kisses for me. So long. Why I go away, but I count the seconds till I'm home with you. know you're only three. Mute Russia. Blomst til blomst, fra skjul til skjul. jeg ser på dig, ja, så tænker jeg, hvem der bare var sommerfugl. Lille glade flyver under himlens blå, din er hver en blomst, som solen skinner på. Først når jorden dækkes tæt af gyldent løv, falder du din vinger træt og bliver til støv. Lille sommerfugl, lille sommerfugl, flyv fra blomst og til blomst, fra skjul til skjul. Når jeg ser på dig, ja, så tænker jeg, hvem der bare var sommerfugl. Lille sommerfugl, lille sommerfugl, hvem der bare var sommerfugl. Hensyn til afslappning, så er der andet en eneste levende skarpen, der skal komme og fortælle med, at undertagen Per Sokkelund ikke har nogen stamtavle. Jeg har ganske nøjagtigt undersøgt og konstateret det hele, og det er nedskrevet på hvidt papir og underskrevet med rødt blæk af smeden og den sindsfortossede skolelærer, der altid går i søvn midt om natten, når det er fuldmåne i de bare underbukser. Til min underfar, det har jeg ganske nøjagtigt konstateret og undersøgt, at det var den gamle grev Snabel hjem fra Store Hedninge. Det er i stedet nør på Norden, siger Køge. De kaldte han gerne for den kulrede greve, og det øgenavn har jeg ganske nøjagtigt undersøgt og konstateret, at han har fået ved det, at han altid var så lidt kulrede. Den gamle grevinde Snabelhjelm, hun skal have været med i gammel, da hun blev ældre. Hun skal have været så gammel, så hun døde 4 år før min bedstfar blev født. Og han kom så senere til at tjene på en meget stor gård hos en meget fin, ekscentrisk eller elektrisk bagnæsse. Hun var dalen smidt med så elektrisk, så hun fik min bedstfar til at stikke ind på hendes kur, da den rigtig mere kunne svare regnskab. Og jeg har ganske nøjagtigt undersøgt og konstateret, at han sad 8 måneder nør i det hersens forværingshus, inden han kom ud og fik de 10%, han var lovet af assurancegevinsten. Jo, der har været mange store mander i vores familie. Kokpigen på gården, hun hed Stine, hun var forlovet med min bedstefar, og hun ventede tro og pålidte på ham, til han kom ud igen. Og i den tid har hun været så svineheldig ved der, hun kom galt afsted med den gamle baron, så han måtte betale hende en stor krigserstatning for afbrudt ægteskabsløfte. De blev gift i det herrens år 1807 i Svogerslev Kirke den 21. december. Det er den dag, hvor natten er længst, og ganske nøjagtigt holdt ord efter blev min far fyret. Det har jeg ganske nøjagtigt undersøgt og konstateret, ved det nemlig, at det var det ord, hvor høsten var så dårlig, så den vist dårlig kunne være dårligere. Min far, han hed Niels Sokkelund. Han indgik ægteskab med Nielsine Mikkelstatter fra Skivekanten i 1830, og med Stine Petterstatter fra Skæving i 1840, og med Stine Jens Ol Sofie fra Løgtoft i 1850. Da han var 70-20 år, indgik han ægteskab for sidste gang, men det har han så med at sige ved, det er nemlig, at det var barnløst. I de andre ægteskaber fødte han 21 levende børn, og der er de 5 døde. Resten af dem er levende endnu. Nogle store og nogle små, ved det nemlig, at nogle halvsøskende, og nogle andre er helt søskende. Så vi er vidt forskellige fra hverandre, men der er mange kendte mennesker i vores familie. Den lille platfoglede skrædder fra Ballerup, der var spritsmøgler, og havde det hjembrænderi, hvor tolvvæsen konfirmerede hele Mulevitten midt om natten med spritten og ditten og datten. Det er vores familie. Og han den lange opstrøget fra Brødsvæn i Tjerby, der rent med yddeleren starter, og det indvendte af pengeskavet, det er også vores familie. Den skæve slagter i Vassingenrød, han som, at der kom både Svogl og St. Peter i spækhyggernes pølser, så hele byen havde magkomik i 8 dage. Det er vores familie. Men han er kun skæv til den ene side. Jo, der har dalens nyde med været mange store mander i vores familie. Så hverken mennesker eller dævel skal komme og fortælle, at undertagen Per Sokkelund ikke har nogen stamtavle. May each day in the week be a good day. May the Lord always watch over you, and may all of your hopes turn to wishes, and may all of your wishes come true. May each day in the month be a good day. May you make friends with each one you meet, and may all of your daydreams be memories, and may all of your memories be sweet. Turn to months, and the months into years. There'll be sadness and joy, there'll be laughter and tears. But one thing I pray to heaven above, may each of your days be a day full of love. May each day in the year be a good day. May each dawn find you happy and gay. And may all of your days be as lovely as the one you share with me today. May each day of your life be a good day. A good night. Ni poca, yo te daré el cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel que tienes en la boquita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un tresón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude traer. ¡Ay! Dame el clavel de tu boca, para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré el cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel que tienes en la boquita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un fresón. Si algún día clavelitos

be a looking for a bottle in the middle of the night, looking for a chance to hold daddy tight. Washing little diapers every day, big doctor bill gonna have to pay. Mystery. And who'd you think? was sitting next to me. My sweet Rosalie, though she always plays around, she never brings me down. My sweet Rosie, sweet Rosalie, she is always full of fun. I'm the only one, oh my Rosie, my sweet Rosie. We started home, it was almost time for tea. It's been a good day for me and Rosalie. It's fun together, cause we're such a perfect pair. And when I want her, I know she's always there. She's everything a guy could ever need. I love her, oh I love her, yes indeed. My sweet Rosalie, though she always plays around, she never brings me down. My sweet Rosie, sweet Rosalie, she is always full of fun. I'm the only one for my Rosie. My sweet Rosalie, though she always plays around, she never brings me down. My sweet Rosie, sweet Rosalie, she is always full of fun. I'm the only one, oh my Rosie, my sweet Rosie. She is the only one for me, the cutest little puppy dog you'll see. Timer har jeg med dit nummer. Drej den her skive rundt. Luk den her i boksen. Den er til min lummer. Fejede fingeren, den gør ondt. Jeg har brugt en pose 25 øer, men nummer er konstant besat. Der er kun en ting, jeg ønsker, du vil gøre. Læg røret på, så er du en skat. Sig bye bye, farvel med dig. Læg røret på, fordi nu ringer jeg. Jeg har forsøgt nu dagen lang, men den dutter bare hver eneste gang. Sig bye bye og hør på mig. Jeg har noget vigtigt at fortælle dig. Læg røret ned fra min besked. Har stor betydning for mig kærlighed. Jeg tog til hovedstaden, at du skulle blive hjemme, indtil alting ordnede sig. Alle disse uger har ikke været nemme, men nu er der nyt på vej. Og så er din telefon nu helt blokeret, har ikke været små i ro. Læg nu røret ned, før jeg bliver ruineret, der er langt herfra til Holstebro. Sig bye bye, farvel med dig. Læg røret på, fordi nu ringer jeg. Jeg har forsøgt nu dagen lang, men den dutter bare hver eneste gang. Sig bye bye og hør på mig. Jeg har noget vigtigt at fortælle dig. Med grøren ned fra min besked. Har stor betydning for vores kærlighed. Det kunne være mægtigt dejligt ret at vide, hvem det er du snakker med. Der er gang i røret, så det er vist på tide, at vi to kan tales ved. Hvem må skal betale den der store regning? Bliver det mig, er det en skam? Jeg har brugt at klinge til koster til forplejning, så nu sender jeg et telegram. Sig bye bye, farvel med dig. Læg røret på, fordi nu ringer jeg. Jeg har forsøgt nu dagen lang, men den dutter bare hver eneste gang. Sig bye bye og hør på mig. Jeg har noget vigtigt at fortælle dig. Jeg har fået job som smed, og så har vi fået en lejlighed. Sig bye bye, farvel med dig. Læg røret på, fordi nu ringer jeg. Jeg har forsøgt.

my days, my life you were. Then all the songs were songs of you. I tasted well of sweet success. Nothing touched me that was second best. Oh, but then I turned and you were gone to someone else's song. And now I'm going back to when I loved you now and is told, and all my love unfolds. I've lost my very soul to you. Your love was written in the sky, but at the time I never looked so